राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 1252 अनुसार 12 सितंबर 1995 को लगभग सायं 5 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। मनुष्य के लिए एक ज्ञान दिया है। श्री व्यास जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, परिषद सुना, नाजिन दिया, सब दिया। अभी तो श्लोक भागवत का उपदेश दिया, इसका एक विस्तार संपूर्ण भागवत है। भगवान ने बताया, क्या बताया कि पहले मैं था, एक ही मैं था, इसके बाद मैं प्रकट हुआ तो सब कुछ मैं ही हुआ, और अंत में सब कुछ न लेने पर भी मैं ही रहता हूं। तो सबसे ऊंची बात यह है, केवल भगवान है। गीता में यही कहा, वासुदेव सर्वमिति समहात्मासु दुर्लभ। तो सज्जनों, हम दूजा समझ करके उससे सुख लेना चाहते हैं, इससे पतन होता है। संसार मात्र भगवान का स्वरूप है, ऐसा वर्णन बहुत आता है। और यह बात भी आती है, ये दुखालय मशाश्वत, संसार मात्र दुख का घर है, केवल दुख ही दुख संसार में है। तो दोनों बातों में विरोध मालूम देता है। अगर दुख ही दुख है तो भगवान का स्वरूप कैसे, और भगवान का ही स्वरूप है तो दुख कैसे। तो इस बात को थोड़े से आप समझ रहे हैं। संसार से सुख चाहते हो, अपना लोभ करके कुछ न कुछ लेना चाहते हो, तो भयंकर दुख रूप है ये। और सबकी सेवा करना चाहते हो, लेने की कुछ भी इच्छा नहीं है, तो साक्षात भगवान का स्वरूप है ये। खूब विचार करने से ये बात समझ में आती है कि कुछ भी लेने की इच्छा है, ये ही वास्तव में पतन करने की बात है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहनपति साहब बादशाहों का बादशाह है। ये बार बार बात ये आती है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। सज्जनों, चाह पूरी होती नहीं है, कभी किसी की भी चाह पूरी हुई नहीं। और व्यवहार में कभी कभी चाह पूरी होती है, कभी नहीं होती है, दोनों बातें आती है। तो कामना कभी पूरी होती है, कभी पूरी नहीं होती है। किसी की भी कामना कभी भी पूरी नहीं होती, ये भी नहीं, और सभी कामनाएं पूरी होती है, ये भी नहीं है। तो कामना का पूर्ण होना कामना के अधीन नहीं है। जो पूर्ण होने वाली है उसकी कामना आपके हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी, और जो पूरी नहीं होने वाली है उसकी आप इच्छा करोगे तो पूरी नहीं होगी। तो पूरी होने वाली न होने वाली ये विधान है भगवान का। इस वास्ते आप इच्छा करते हो, ये गलती करते हो। अपनी इच्छा न करके भगवान पर छोड़ दे, उस प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, अपनी कुछ भी इच्छा न रखे, निहाल हो जाएगा। हे नाथ पुकारो, और प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। जहां जहां कठिनता पड़े तो पुकारो भगवान को, ऐसे भगवान के परायण हो जाएगा। माया मेतान तरंती थे दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती थे। ये गुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु मायापति भगवान के शरण हो जाए तो इस माया को उतर जाता है। तो माया के वश में होना क्या है, जो चाहना है मन में कुछ लेने की, कुछ होने की चाहना है, यही माया है, यही बंधन है। समझो, चाहना से मिलता कुछ भी नहीं है, मिलने वाला बिना चाह भी मिलेगा, चाह से भी मिलेगा, न मिलने वाला चाह से भी न मिलेगा, न चाहने पर भी मिलेगा। तो मिलने वाला स्वतंत्रता से मिलेगा, नहीं वाला स्वतंत्रता से नहीं मिलेगा। चाह करके तो अपनी फजीती बेइज्जती करना कुछ मतलब नहीं है, केवल दुख में फंसना है। इस वास्ते ये कामना का त्याग करना है। कई कई मनुष्य ऐसा समझते हैं कि हमारी चाहना अगर पूरी नहीं हो तो हम तो कुछ नहीं रहे। तो आपका सबका अनुभव बतावे, ध्यान दें, आप चाहना होने पर भी आप रहते हैं और चाहना पूरी होने पर भी रहते हैं और चाहना न पूरे होने पर भी रहते हैं। तो आप चाहना के कामना के अधीन नहीं है, ये आप में ज्ञान है। ये बात मार्मिक है, समझने की बात है। आपके मन का ही बात हो जाती है तब भी आप रहते हैं और मनचाही बात नहीं होती तो भी आप रहते हैं। आप में खुद में फर्क कुछ नहीं पड़ता है। इस बात से ये ऐसा प्रकाश मिलता है, हमें इतना एक बोध होता है, हमारे बड़ा भारी एक सहारा होता है कि जो मिलना न मिलना ये हमारी चाहना के अधीन नहीं है। इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था तो ये चाहना का प्रसंग चला। तो एक महात्मा ने कहा कि मेरी तो सब मनचाही होती है, हमारे मनचाही होती है सभी, ऐसा आदमी मिलता नहीं है जल्दी जल्दी कि मेरी तो सदा मनचाही होती है। आप में हो तो कोई बता दो भाई, बहनों में भाइयों में, कि मेरी तो सदा मनचाही होती है। तो ऐसी बात सुनी तो हमें बड़ा आश्चर्य आया कि दुनिया मात्र तो ये कहते हैं कि मनचाही होती ही नहीं। एक गांव की बात है, एक ब्राह्मणी थी, उसने अपनी भाषा में कहा, वो मेरे को याद आ गई कि महाराज कहीं बाग में बढ़िया है तो मन चाहिए तो हो ही को नहीं, कहीं बाग में बढ़िया है सब, वहीं कहीं आग लगी है ऐसी जो मन चाहिए तो होती ही नहीं। तो मन चाहिए होती नहीं तो ऐसे कहते हैं, पर ऐसे कहने वाले तो एक मिले थे हमारे को, वो कहते हमारे तो सब मन चाहिए होती है। तो मैंने पूछ लिया कि ऐसी क्या अटकल है वो जो मनचाही हो सदाई। तो पूछा भी आपकी मनचाही कैसे होती है, तो वे बोले कि मैंने अपनी चाह भगवान की चाह में मिला दी, राम भगवान जो करे वही हमारी चाह है, अपनी चाह न रख करके, अपनी कामना न रख करके अपनी चाहना भगवान की चाहना में मिला दी। तो राम की न चाहे सुई हुई, करे अन्यथा नहीं कोई, जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है, उसको उल्ट फेर करने कर दे ऐसा कोई है ही नहीं। तो भगवान की चाहना में हमने चाह मिला दी, अर्थात हमने चाहना छोड़ दी, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, बस यही आफत है। सज्जनों ये मूल बात है, मूल। अगर आप ख्याल करो ऐसा तो होना चाहिए ऐसा ना होना चाहिए, इन दो बातों को मत पकड़ो, दोनों में से एक को मत पकड़ो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो हमने ये छोड़ दी, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, जो भगवान करना चाहे वही होना चाहिए। तो पहले पूछेगा आप क्या चाहते हो, अभी हम नहीं बताते, हम क्या चाहते हैं अभी नहीं बताते, क्योंकि भगवान की चाह में चाह मिला ही तो भगवान की चाह को हम जानते नहीं, पर हमारी चाह भगवान की चाह ना एक है, हो जाए तो हम यूं चाहते थे, ऐसा ही चाहते थे हम, तो भगवान की चाह में चाह मिला, अपनी चाह ना अंदर रखे तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, उस वजह कोई कर नहीं सकता, तो भगवान का भरोसा है महाराज, आपकी मर्जी में जो हो जाए खुश रहो। एक साधु की बात सुनी, साधु बैठे थे, एक माई आई, माई ने कहा कि महाराज मैं केला लाई हूं, ले केला ले। तो साधु बड़े सरल सीधे थे, तो बोले मैया तुमने क्या केला ले, हमारे तो मन में बड़ी खलबली मच रही है, क्या केला ले। तो बोली कि महाराज मन में जो पकड़ी है उसको छोड़ दो, चलो केला ले। महाराज वो केला भी देगी, उपदेश भी देगी, मन की पकड़ छोड़ी खलबली मिट गई। मन में कोई न कोई बात पकड़ लेते हैं उसे हलचल मिटती है, क्या छोड़ी मिटी ना, जो भगवान है क्या आया पता नहीं। एक माई आई, एक माई ने कहा महाराज केला ले लो, तो केला भी दे गई, उपदेश दे गई, दुख भी मिटा गई। इस तरह भगवान करते हैं, आप ध्यान दो, ऐसा करते हैं भगवान, सबका पालन पोषण भगवान करते हैं। अगर भगवान की मर्जी के अनुसार चलता रहे तो निहाल हो जाएगा। सीधी सादी बात है, जो हो जाए इसमें प्रसन्न, हाँ महाराज होने में प्रसन्न और करने में सावधान। एक विद्यालय है बड़ा, तो वह मेरे जाने का काम पड़ा, तो बड़े अध्यापक इकट्ठे हुए थे, बड़े पढ़ाने पढ़ाने वाले, सैकड़ों पढ़ाते हैं वहां। तो उन्होंने कई बातें मैंने सुनाई, सुनाने के बाद कि एक बात बताओ, एक सत्य अच्छी बात बता दो। तो मैंने कहा करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, ये मेरे सुनी हुई बात थी संतों से, तो मैं है जैसी बात कह दी। तब बस जरूरत नहीं है, करने में सदा सावधान रहो, शास्त्र से निषिद्ध बात, व्यवहार से निषिद्ध लोग, मर्यादा से विरुद्ध बात मत करो, करने में तो सावधान रहो, हरदम सावधान, और होने में प्रसन्न रहो, सुख आ जाए दुख आ जाए, कोई मर जाए कोई जन्म जाए, नफा हो जाए नुकसान हो जाए, बुखार आ जाए सही ठीक हो जाए बेठीक हो जाए उसमें तो प्रसन्न रहो, और करने में सावधान रहो। मैं बहुत खुश हुए, वे विद्वान थे, घड़े बड़े खुश हो गए, बढ़िया बात बताई। तो वो बात याद आ गई, सुनी हुई पुस्तकों में पढ़ी हुई बात है, कहीं मैं तो सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, कोई काम करने में चूके नहीं, और होने में जो हो जाए उन्हें प्रसन्न रहो। एक बात और याद आ गया, जोधपुर की वकील लोग इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने एक पूछा कि महाराज ये प्रारब्ध क्या है और ये होना है करने क्या है। तो मैंने कहा कि जो करते हो ना, तो करने में तो सावधान, होने में प्रसन्न रहो। तो वकील थे वो बोले कि तो ये आपकी चतुराई है, ये भाषा में चातुर्य है आपका, अरे हम करते वही होता है, होता है हम करते हैं, ये दो चीज है ही नहीं, जो हम करते वही तो होता है, जो होता है जो करते हैं तब होता है, तो करने में सावधान होने में प्रसन्न क्या हुई, ये तो एक बात हुई। मैंने कहा एक बात नहीं है, ये दो बात है। जैसे व्यापार आप करते हो और नफा नुकसान होता है, तो नफा नुकसान करते हो, करते हो तो नुकसान क्यों करो, नफा ही नफा कर लो। आप करते हैं खेती, खेती करते हो आप, अनाज का होना न होना ये होना है, जो नतीजा होने वाला है वो होगा, और नहीं होने वाला नहीं होगा, करना में अपनी खेती ठीक तरह से करो, व्यापार अच्छी तरह से करो, सबकी सेवा अच्छी तरह से करो, बीमार हो जाओ रातों जगो सेवा करो, पैसे का खर्चा करके ख्याल कर सेवा करो, तो जीता भी जी जाएगा और मर भी मर जाएगा। अपना काम करने का है वो सुचारू रूप से शास्त्र को संसार के व्यवहार को देखते हुए बड़ी सावधानी से काम करते रहो। यही गीता को उपदेश कर्मी एवं अधिकार से माँ फल सुखदाचरण, करते भी कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। फल होता है वो कर नहीं सकते आप, तो काम अपना अपना काम जहाँ जहाँ ड्यूटी है आपकी जिम्मेवारी है, मुझे सुचारू रूप से तत्परता से साधुपांग अच्छी तरह से करते रहो। अरे नतीजा हो जाए उसमें राजी हो जाओ ठीक है, क्योंकि होने अपने हाथ की बात नहीं है। तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये एक बड़ा बढ़िया सूत्र है। ये हरदम सावधान रहो, समझ में ना आवे तो जिसमें विश्वास हो वह पूछ लो, विश्वास हो पुस्तक देख लो ऐसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, सम्मति ले लो और उसे सम्मति लेकर अच्छी बात कर लो, फिर हो जाएगी उसे प्रसन्न, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा और भगवान को याद रखो। और होने में प्रसन्न, करने में सावधान, ये खास चीज है। कर्मण्येव वाधिकार से मां फले सुखदा, जो कर्मयोग कहते हैं, कर्म किया जाए तो योग हो जाए भगवान के साथ संबंध, और फल के साथ संबंध हो गया ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं तो फले सकतो निबद्धते, फल में आसक्त होते ही बंद जाएगा। इस वास्ते फल में आसक्त नहीं, आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, जो जो कर्तव्य सामने आ जाए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार है, संसार की मर्यादा के अनुसार है, वर्ण धर्म के अनुसार है, व्यक्ति जो स्त्री पुरुष है उनके ठीक करने के अनुसार ठीक तरह से लोक में वेद में ठीक वो करते रहो, और होने में प्रसन्न रहो, होने में दुखी मत हो। ये क्यों हो गया, और क्योंकि भगवान की मर्जी है, होने में भगवान की मर्जी पर रखो और करने पर सावधान रहो, जहां जहां अवसर मिले करने के लिए बड़े सुचारू रूप से तत्परता से उत्साह पूर्वक करते रहो और हो जाए उसमें प्रसन्न रहो, सदा मौज हो जाएगी, सदा ही आनंद हो जाएगा। इस बात को खूब समझ लेना आप, इसमें जो शंका हो बार बार पूछ लेना, सब शंकाएं दूर हो जाएगी। करने में सदा सावधान, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करना, संत महात्माओं की आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं करना, अपने विवेक के विचार के अनुसार काम करना, अपने विचार से जिसको बुरा समझे उसको मत करो। मनुष्य क्या करता है, बड़ा गलती करता है कि मन जाने सब बात, जान बूझे अवगुण करे। आप जानते हो ये नहीं करना चाहिए, मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुछ लात कर तो भी कुएं बड़े हाथ में दीप लोगे रात्रि को कुआ देखकर भीतर पड़े। झूठ नहीं बोलना चाहिए झूठ बोले, किसी को दुख नहीं देना चाहिए दुख दे, चोरी नहीं करनी चाहिए चोरी करे, किसी का अपमान नहीं करते फिर अपमान करे, किसी की निंदा नहीं करे फिर निंदा करे, किसी का अनिष्ट नहीं करा फिर अनिष्ट करे। तो जानते हो ये नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको है, आपके साथ जो बर्ताव करे और आपको बुरा लगता है वो औरों के साथ मत करो। शूयताम धर्म सर्वस्वम सुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानी परेशानी न समाचरे। धर्म सर्वस्व सुन लो, पूरा का पूरा धर्म सुन लो और सुनकर धार्य कर लो, आत्मना प्रतिकूलानी परेशानी न समाचरे। हमारे जो बुरा लगता है वो औरों के साथ बर्ताव मत करो, दूसरों का बर्ताव हमें भला लगता है बुरा लगता है दोनों ज्ञान हमारे को होता है। तो ये ज्ञान क्यों होता है कि जो आपको बुरा लगे वो औरों के साथ मत करो, भला लगे वो करने में तो जोर आएगा, करने में प्रतंत्रता है और न करने में स्वतंत्रता है, अपने प्रतिकूल लगे वो मत करो, धर्म हो गया। कितना सुगम काम है ये। निषेधात्मक उपदेश बहुत ही ऊंचा है, बड़ा ही श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचारे। आपको कोई गाली दे तो बुरा लगे तो गाली किसी को मत दो। आपका कोई अपमान करे बुरा लगे तो किसी का अपमान मत करो। किसी को तो कोई आपको धोखा दे तो बुरा लगता है तो किसी को धोखा मत दो। आपको ठगता है तो बुरा लगता तो आप किसी को मत ठगो। आपको जो जो बुरा लगता है वो औरों के साथ मत करो। नींद नहीं, मौज हो जाएगी। यह सब धर्मों का सार है, सबके लिए बड़ी बढ़िया बात है। आप नहीं चाहते और वो दूसरों के साथ करते हो तो अपने ज्ञान की हत्या कर रहे हो। ध्यान देना, किसी प्राणी की हत्या करना बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप है अपने ज्ञान की हत्या करना, अपने विवेक की हत्या करना, अपने जानकारी की हत्या करना। अपने जानते हैं झूठ नहीं बोलना, फिर झूठ बोलते हो, ये अपने ज्ञान की हत्या है, आत्मघाती महापाप। इस वास्ते अपने ज्ञान की हत्या मत करो। थोड़ा दिन रहना है सज्जनों, पता नहीं है कब जाना पड़ेगा। अचानक मारे काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी के में राख की ढेरी, ये होने वाला है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, किसी का भी अनिष्ट न हो जाए। मैं पहले कार फिर कहता हूँ, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी को कभी किंच बात कष्ट न हो जाए। भगवान से यही कहो, हे नाथ ऐसी कृपा करो मेरे द्वारा किसी को दुख न हो जाए। भगवान मदद करेंगे, महात्मा मदद करेंगे, शास्त्र मदद करेंगे, धर्म मदद करेंगे, संसार मदद करेगा। आप बुरा नहीं करोगे तो संसार बैरी भी आपका बुरा कर सकेगा नहीं। वो बुरी नीयत से बुरा करेगा तो आपका भला हो जाएगा। आप भला तो जग भला, संपूर्ण भला है। इस वास्ते किसी की बुराई मत करो, जहां तक बने अच्छा ही करो। तो भय मर्जी हो जितनी कर सको उतनी, अच्छाई के लिए ठेका नहीं कि अच्छा ही करो। कम से कम कम से कम कम से कम बुरा मत करो, निहार हो जाओ। ये सच्ची बात, किसी का बुरा मत करो मन से। यही बात मैंने कह दी, किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो और बुराई चाहो ही मत। ये बताया था, शुरू बताया, कल ही बताया, फिर बता दें, उसको याद कर लो। किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना। वासुदेव सर्वम, ये ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। और सबसे ऊंची बात यह है, महात्मा सुदूर्ण गीता ने ऐसे महात्मा को दुर्ग बताया है, सुख न पहुंचाओ तो न पहुंचाओ, दुख तो मत पहुंचाओ भाई, किसी को दुख मत पहुंचाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण, मोर हो जाएगी।